Тема сьогоднішньої проповіді буде називатися так: «Хто ти є? Учень чи симпатизуючий?» Словник української мови, академічний тлумачний словник, визначає слово «симпатія» як почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось або до чогось. Теплі, ніжні почуття або уподобання. Протилежне слово або антонім слово «симпатія» – це антипатія. Отже, тема нашої проповіді – «Хто ти є? Учень чи симпатизуючий?» Хто ти є по відношенню до нашого Господа Ісуса Христа? Учень, який вчиться від Нього, чи той, хто симпатизує Господу Ісусу Христу? Симпатія – це відчуття дружньої розположеності або якесь таке приємне відчуття, коли ти знаходишся поруч. Це почуття чисто емоційне і умовне. Коли тобі приємно, коли ти щось отримуєш, ти симпатизуєш в ту хвилину, коли ти перестаєш отримувати, коли тобі наступили на мозоль, тоді ти втрачаєш симпатію до цієї людини або до цієї особи і починаєш відчувати антипатію. Тому хочу, щоб сьогодні ти, слухаючи це слово, проаналізував себе, не сусіда, який сидить поруч з тобою, не того, хто стоїть спереду чи ззаду, а самого себе, заглядаючи в своє життя, в своє серце і в свій шлях. Взагалі церква Ісуса Христа наповнена симпатизуючими Христу. От Христос добрий. Добрий? Бог є добрий, правда? Бог є милуючий. І нам це приємно, і нам це симпатично, і ми відчуваємо таке емоційне підняття, коли Бог нас благословляє, коли нам щось дає, якісь в руки, або складаються обставини добре, і ми відчуваємо таку симпатію до Бога. Але насправді є дуже мало учнів Ісуса Христа, які приходять до Ісуса і вчаться від Нього. Симпатизуючі не мають обов'язки перед Христом, а учні мають. Симпатизуючі – це як вільні слухачі. Прийшов, відслухав, нічого, нікому нічого не должен російською, і йдуть собі кожен своїм шляхом і роблять те, що вони вважають за потрібне. Учні Ісуса Христа постійно вчаться від Нього. Вони почули і засвоїли, і застосували. Вони вийшли, почуте слово взяли і примінили в своєму житті. Вони ті, хто постійно дивляться на свого вчителя і вчаться від нього. Симпатизуючий послухав, якщо йому воно показалося приємне і добре, симпатію викликало, вони його застосували. Якщо воно їм показалось неприємне, невигодне, вони його просто забули в кращому випадку. Поки все приємно і гарно, симпатизуючі, задоволені і щасливі. Чудо там, благословіння Господнє там, милість Господня там, і такий Ісус добренький, і Він мені подобається, тому я буду біля Нього тертися. Господь сьогодні у тебе запитує через це слово. Ти йдеш сьогодні за Христом, тому що Він тобі симпатичний, чи тому, що Він є Господом і є Богом, і ти вирішив стати Його учнем? Бо справжній учень Ісуса Христа слідує за Христом тому, що він бажає мати особисті відносини з вчителем. Він бажає рости в цих відносинах. Якщо, можливо, сьогодні я знаю Господа чуть-чуть, він бажає, щоб ви завтра або через годину знати його ще чуть-чуть більше. І в нього є це неутолиме бажання знати Бога більше. Учень ніколи не каже, я вже досить пізнав Бога. Як апостол Павло казав, я не вважаю себе тим, хто вже досягнув. І він каже, я бажаю, я прагну досягнути Христа так, як він досягнув мене. І слово «досягнув» – це, щоб я бажаю так вхопитися за Христа, як він вхопив мене. І це повинно бути бажання того, хто хоче бути учнем, не тим, хто просто симпатизує. Симпатизуючий йде, тому що його емоції сколихнуті, бо він отримав якусь користь, бо йому вигодно, бо йому приємно, можливо, хороша компанія, а можливо, просто щось треба, і тоді симпатизуючий йде шукати те, що йому треба. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка, 10 розділ, 46 вірш. Марка 10, 46. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безліччю люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. Зверніть увагу, він проходив з ким? Іще з ким? З безліччю люду, з толпою. З, як російською? Множеством народу. Дивіться, біля Христа завжди є дві категорії людей. Є учні і є натовп симпатизуючих. Натовп, які йдуть, щоб отримати щось. Натовп, який шукає, щоб отримати якусь вигоду. Люди симпатизуючі завжди шукають безкоштовну їжу, безкоштовний одяг, шукають якесь те, що вони можуть отримати якийсь комфорт, або отримати якесь... Я пам'ятаю, коли я вчилася в Житомирі в університеті, і я була дуже симпатизуючою Ісусу Христу, бо мені треба було отримувати від Нього. Я пам'ятаю, весь семестр прогуляєш, приходить сесія. «Мамо, мене такого-то і такого-то числа екзамени, моліться», якраз вчора ми ввечері згадували. І мама, о, слава Богу, Валя до Бога обращається. А Валя така симпатизуюча, бо їй треба екзамени здати. І перед екзаменом Валя така, «Господи, якщо ти мені ще цього екзамена поможи здати, то я тобі обіщаю», і починаю там давати такий список обіщань. І я зараз собі уявляю Господа, як він дивиться на мене, каже, ага, знаємо ми так твої обіцянки. Завжди є симпатизуючі, які знають, що Господь добрий, знають, що Господь щедрий і много милостивий, і шукають, щоб цим скористуватися. А як ти слідуєш за Ісусом? Слідуєш як справжній учень, чи як натовп симпатизуючих? Знаєте, симпатизуючий завжди ховається в натовпі. Він такий, от ходить така толпа людей, і симпатизуючий знає, ну, мене ніхто не бачить, хай мене ніхто не чіпає, я собі серед толпи получу то, що хочу, і піду. І від мене нічого не очікуйте і не просіть, бо це вже інший рівень відносин. У натовпу існують різні причини слідування. Є такі причини, як отримати тимчасову користь. Хтось втратив роботу і починає іти шукати Господа. Господи, якщо ти мені даси роботу, то я... В когось захворіла дитина і біжимо швидко. Господи, якщо ти зцілиш мою дитину, то я. В когось, можливо, фінансові трудно. Господи, якщо ти вирішиш мою ситуацію, то я тобі обіцяю. В когось, може, хтось закохався у невіруючого чи і каже, Господи, якщо ти його приведеш, то я тобі обіцяю. Або навпаки, невіруючий для того, щоб завоювати віруючого, приходить і симпатизує Христу для того, щоб завоювати або взяти того, кого він собі намітив. Євангеліє від Івана, 6 розділ, з 26 вірша будемо дивитися. 26 вірш каже, відповів їм Ісус і сказав, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились». Така була толпа, натовп такий, який слідував за Христом. І він їм каже, повернуся, каже, ви ж не йдете за мною, тому що побачили ознаки того, що я є Месія, що я є помазаник, що я є Спаситель. Ви не тому за мною йдете, Господь каже, а тому, що ви їли, я дав хліба безкоштовного, ви наїлися і йдете за мною. Ви набили свій живіт, ви набили свій шлунок. Як часто ми в цьому світі шукаємо Бога заради шлунку, заради позиції, заради того, щоб задовольнити свої потреби фізичні. А Господь завжди ставить духовне понад матеріальним. Коли прийшов сатана, коли наш Господь був в пустелі, прийшов сатана спокушувати його, він сказав, скажи цьому камінню, і воно станеться хлібом. Матеріальна потреба. Але Господь сказав, та не хлібом єдиним житиме людина, а кожним словом, яке виходить з вуст Господніх. Духовна потреба завжди є важливішою за матеріальну потребу. Сатана завжди пропонує матеріальне, а Господь завжди робить наголос на духовному. Він каже, шукай перше царства Божого і правди його, а матеріальне, а решта воно додасться, бо в царстві Божому є забезпечення для тебе. Ці люди, цей натовп, який йшов за Ісусом Христом, шукали лише матеріального. Ви мене шукали? Ви за мною йдете, бо ви наїлися, каже. Справжні учні шукають в першу чергу духовного. Справжні знають, що в слідуванні за Христом іноді може бути достаток, а іноді може бути біднота. Іноді може бути здоров'я, іноді може бути хвороба, іноді може бути життя, іноді можна і померти за слідування за Христом. Іноді можна отримувати, а іноді можна втрачати. Учень знає, що в слідуванні за Христа не всі тебе будуть приймати, що будуть перед твоїм носом закривати двері. Учень знає, що в слідуванні за Христа ти не будеш усім приємним, тому що ти ставиш духовне понад матеріальне. Ті, що шукають матеріального, вони не будуть тебе розуміти. Ті, що шукають визнання і хліба, щоб насититися, вони будуть тебе злословити за ім'я Господнє. Це обітниці Божі для учнів Ісуса Христа. Симпатизуючий шукає лише матеріальної вигоди, шукає визнання і слави людської. Шукає, щоб йому робили приємне, і щоб йому догоджали, щоб його хвалили, щоб його помічали, і щоб йому не перечили. А якщо не так, то він об'являє війну, приносить шкоду, і в кінці кінців уходить. Учні шукають слави Господньої. Справжній учень вдячний Господу за будь-які обставини. Він знає, що найбільше надбання – це бути благочестивим і всім задоволеним. Симпатизуючий ніколи не задоволений. Йому все мало, все йому погано, все йому не так. Він критикує всіх підряд. Він лє грязь на церкву Господню, на служителів Господніх. Симпатизуючий тільки шукає особистого, його не цікавить духовне, те, що важливо є духовне, те, що є, Господь поставив як пріоритет. Йому не цікаво, що він приносить шкоду церкві Господній, тілу Господньому, йому цікаво лише свої особисті інтереси. Марка, 3 розділ, 20 вірш. І приходять додому вони, і знову зібралося народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. Вони це учні. Вони ходили зі своїм вчителем. І так, як прийшло багато народу слухати Слово Господнє, учні не сказали, ми підемо пообідаємо, а ви тут ждіть. Вони служили цьому народу разом зі своїм учителем, що вони не могли навіть поїсти. Справжній учень знає, що є важливішим. Знає, що не хлібом одним житиме людина, а Словом Божим, яке здатне спасати і досягати. Справжній учень знає, як дати пріоритет духовному. Каже, зібралося багато народу, а вони хотіли бути там, де їхній вчитель. Якщо вчитель там служив цьому народу, який зібрався, учні – це ті, що завжди біля учителя роблять те, що робить учитель, щоб засвоїти від нього. Симпатизуючі слідують Христу в натовпі, такий синдром натовпу. А в момент правди, в момент випробування залишають Ісуса. Ідуть своєю дорогою. Бо коли Христос починає пояснювати їм вимоги Царства Божого, посвяту справжнього учня, віддачу, Ісус перестає бути їм симпатичним. Поки Ісус просто творив чуда, поки Він годував хлібом, поки Він дивував їх ознаками, вони були щасливі і задоволені, і хлопали. В Івана 6 розділ 60 вірш, дивіться. Той момент, коли Господь починає вчити тих, хто слідували за Ним, що таке бути учнем Ісуса Христа, багато з Його учнів, як почули оце, ці вимоги, гомоніли. Жорстока це мова. Хто слухати може її? А Ісус, так в нас все було хорошо, так нам було весело, стільки чудес відбувалося, ти був мені такий симпатичний, ти мені так подобався, ти все мене любив і нічого не відмагав від мене. А тут ти від мене щось просиш. Не такий ти й симпатичний після цього, не такий ти й добренький після цього. Жорстока це мова, кажуть. Хто буде її слухати? Хто може слухати цю мову? Але Господь каже, учень знає, що Господь каже, якщо не береш хреста свого і не слідуєш за мною, якщо ти любиш батька і матір свого більше, ніж мене, якщо ти любиш свою дружину і дітей своїх більше мене, тоді ти не можеш бути моїм учнем, каже Господь. Справжній учень знає. Симпатизуючим ця мова не подобається. Вона для них жорстока. Для них це жорстока вимога. І вони кажуть, хто може її слухати? 61 вірш каже, а Ісус, сам у собі знавши це, що учні Його натеремствують, промовив до них, чи оце вас спокушує? Слово «спокушує» – грецьке слово «скандалідзо», що означає «це вас ображає», та «це вас викликає скандал», що те, що є вимоги до учня Ісуса Христа, перетворюється в вас в скандал. Це вас заставляє зраджувати мене, скандалізо, викликати незадоволення, обурюватися, викликати осуд, не спотикатися і дратуватися. Каже Ісус, це вас дратує, це вас ображає, це вас обурює. Те, що я сказав, що якщо хтось не їсть тіла мого і не п'є крові моєї, не може бути моїм учнем? Те, що я сказав, що той, хто не в мені, той не мій? Той, хто не несе мого життя в собі, не належить мене? Хто не хоче бути таким, як учитель, це тобі вже не симпатичне? І в ту хвилину Господь втратив всяку симпатію в їхніх очах, бо почав учити, що значить жити в істині. 66-й вірш. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. Занадто перебільшує, занадто вимогливий, забагато просить, багато хоче. Я хочу всього прийти, наїстися хліба, отримати і нічого не дати взамін. А тут мене просить, що треба мати життя, а тут мене вчить, що треба приносити плід, а тут мені каже, що якщо я не буду приносити плід, то він мене відсіче. Яка жорстока мова. Ісус перестає бути симпатичним для них. Забагато вимог. Луки 17 розділ. Прочитаємо з 12 вірша і далі. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйсь над нами. І побачивши їх, він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, що коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ми бачимо 10 чоловіків, хворих на проказу. Про проказу ви, мабуть, знаєте, що прокажені повинні були жити за містом, за станом. Вони не мали права наближатися до людей, бо люди, якщо люди бачили прокажених, що до них наближалися, вони мали право побити їх камінням, щоб не принесли проказу до інших, щоб не заразили. І ось ці люди, 10 чоловіків, почали кричати. Уявіть собі, 10 людей, дорослих людей, кричать разом, це можна зробити такий шум прилічний, правда? І ось вони кричали, дивіться, як вони його називали. 13-й вірш. Ісусе, наставнику. Вони його називали Раві. Раві значить з єврейської «мій учителю». Чому вони називали Ісуса Христа «мій учителю»? Коли хтось підходив до когось і казав на нього «Раві», це значить, що він казав «Я хочу бути твоїм учнем». Так практикувалося, коли був якийсь відомий вчитель, багато шукали собі вчителів, і коли підходив і казав «Раві», це значить «Мій учителю, я віддаю себе тобі в учні, і я хочу від тебе навчитися». І ось коли ці 10 прокажених кричали «Наставнику, змилуйся над нами», цим вони заявляли, що готові були стати його учнями. Ми хворі, Господи, але якщо ти нас помилуєш, якщо ти нас зцілиш, Раві, ти наш учитель, а ми будемо твоїми учнями. Ми будемо твоїми учнями, але хочемо, щоб ти щось нам дав. Змилуйся над нами. Господь є милостивий. Амінь. Скільки раз ми кликали до нього в час потреби? Скільки раз ми давали обітниці, які він знав, що ми не виконаємо? Скільки раз ми обіцяли і казали: Господи, якщо ти мене з цього витягнеш, то я тобі. А Господь знав, що ні. І все рівно милував. І все рівно виливав свою милість на наше життя. Ви знаєте, ми не повинні дивуватися, коли з нами щось трапляється, коли ми хворіємо, або коли до нас приходить якесь серйозне випробування, тому що ми є плоть. І плоть гріховна. І плоть завжди наслідує смерть. Так чи ні? Ми повинні дивуватися, що ми є ще живі, брати і сестри. Оце милість Господня. Це є милість Господня, тому що весь гріх, який ми практикували, що нам самим сором згадувати, а ми живі по милості Його. Каже, по милості Його ми не щезли. По милості ми Його живі. Не тому ми повинні дивуватися, що нас, до нас прийшло випробування і нам важко. Ми повинні дивуватися, наскільки велика милість Його, що в наших випробуваннях Він дає нам допомогу, яку ми зовсім не заслуговуємо. Ми повинні дивуватися, що серед нашої дороги Він протягує руку свою і несе нас, і піднімає нас, коли ми падаємо. Це повинно нас не перестаючи дивувати, бо це милість Його. Ми стаємо такими споживачами, потребителями, російське слово, де приймаємо благословіння Господні як належне, а коли прийшло якесь випробування, ми кажемо, Господи, а чого це я? Що це я таке зробив, щоб це заслужити? Да все ти зробив. І я все зробила, щоб... Немає жодного того, чим ми можемо заслужити милість Господню. А Він нас милує. Не тому, що ми, а тому, що Він є много милостивий. І прийшли до Нього ці 10 прокажених. І Він, побачивши їх, 14 вірш каже, побачивши їх, Він промовив до них, «Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. По закону Господньому, коли людина хворіла такою серйозною хворобою, вона повинна була йти до священника, і священник перевіряв її, чи якщо вона насправді зцілилася, людина приносила жертви, і вона поверталася в стан, вона могла повернути свою домівку, до своєї сім'ї і так далі. І подивіться, скільки повірило в зцілення з них? 10! Усі повірили в зцілення, усі на той момент... Господь сказав, ідіть, і вони що зробили? Пішли. Чому? Тому що в їх була є нужда, і вони повірили. 10 повірили і послухалися. 15-й вірш. Один же з них, скільки? Скількох? Один з 10. Один же з них, як побачив, по слову «побачив» це помітити і визнати, що зробив Господь в даному випадку. Він побачив, він визнав, що це Господь в ньому зробив. І побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Справжній учень завжди несе хвалу до джерела благословіння, до джерела милості. І припав він обличчям до ніг його. Я уявляю собі цю людину, яка певний час мусила залишити свою сім'ю. Можливо, була дружина, можливо, були діти. І він пішов. І він лишився всього. І тут він повертає, і він бачить, що він здоровий, і він визнає, що це милість Господня. І він біжить до джерела цієї милості, і він падає обличчям до ніг. Це він цілував ноги його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Учень завжди сповнений хвали і поклоніння. Учень приходить не лише отримати, але віддати. Учень Ісуса Христа – це той, хто не шукає лише, щоб отримати. Той, хто пізнав, що блаженніше давати, ніж отримувати. А Ісус вже промовив, уявіть собі біля нього натовп людей, а він каже, хіба їх не 10 було? Всі, десять. А 9 же де? А 9 же де? Колись, як ми починали церкву і були в квартирі на Київській, і молилися за одну людину, яка на той час була в церкві, і молилися за її здоров'я, в неї голова боліла, і там під час молитви такий хруст був, такі виявлення Господньої слави, Господь під час молитви вирвав у неї ракову опухоль. Пам'ятаєте? А де вона? Отримала. І немає її в дворах Господніх. Немає її в дворах Господніх. Колись я молилася з одною сестричкою молодою тут, от, теж в церкві на перших етапах. Я пам'ятаю, на квартирі на Радянській ми сиділи і молилися, і на неї як вилив Господь Духа Святого. Просто в молитві. А де вона? Немає в дворах Господніх. Де вони? Де угодно, але не цілують ноги Ісуса Христа. Де вони? Не повернулися до джерела. Отримали, симпатизуючи, завжди отримують, як дев'ять, куди йдуть? Своєю дорогою. А учень отримує, усвідомлює джерело благословіння і повертається до того, хто його дав. І падає, і благословляє. Є люди, які шукають щось від Господа, отримують і пам'ятай, як звалі. Чому? Тому що вони всього симпатизуючі. Тому що вони шукають для себе. У нас біля церкви був такий сусід, в нього були серйозні проблеми з нирками, пив він дуже сильно. І прийшов одного разу, ми були з Люїсом, вже декілька років назад, і каже мені так погано, Люїс каже, давайте за вас помолимося. Він, ну помоліться, так оглянувся, щоб ніхто ж не побачив. Люїс поклав на нього руку, той помолився, очі щось його такі круглі, і втік. А потім, через декілька днів, я знов сижу, сама Люїса не було, а він, а пастор є? Кажу, немає, а що? Каже, та хочу, щоб він мене знов тим током полікував. Я не поняла, кажу, яким током? Він каже, ну ото тим током, що то він за мене молився, і мене током як побило, і мені так добре було. Каже, я так себе добре відчував. Я щось показую, кажу, яким током? Я вже собі уявляю, Люся, щось він підключає, і током йому. А потім мені дійшло, що видно його Господь торкнувся, я щось він пережив у своєму тілі, і для нього це було, каже, током його Люс лікував. Та й сусід помер декілька років назад, не визнавши Господа Ісуса Христа своїм Спасителем. Коли людина є справжнім учнем, вона на своїй дорозі помічає благословіння, помічає милість Господню і повертається до вчителя і падає на лице своє. Симпатизуючий побачив і пішов. Чи не 10 очистилось, а 9 же де? Де вони? 18-й вірш, подивіться. Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? Чому не вернулись 9? І сказав він йому, підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Дивіться, у скількох була віра для зцілення? Скількох Господь зцілив? Але з цих 10 лише один отримав віру для спасіння. Що є важливіше? Духовне здоров'я чи фізичне здоров'я? Духовне спасіння чи восстановлення тіла? Спасіння твоєї душі чи здоров'я твого тіла? Твій успіх у бізнесі чи свобода від сили гріха? Сьогодні наші церкви наповнені симпатизуючими. Сьогодні багато в світі вас воно не так зачеплює, але Євангеліє навіть, яке проповідується, називають «Прийди і отримай твоє чудо». «Прийди, і Бог тобі дасть чудо, яке ти хочеш». Ідуть, і стадіони наповнюються. І Бог по милості зцілює людей. І правда є, що люди, що встають з колясок. І правда є те, що Бог являє милість тим народу, який його шукає. Але де вони після того? Більшість, як ішли своєю дорогою, так і прямують. Був у нас в церкві такий чоловік, який одного разу, коли Льюіс проповідував про учнівство, що таке бути учнем, і що це важка дорога, він підійшов і сказав: «Пастор, не проповідуйте, що слідувати за Христом – це важка дорога, бо ніхто не захоче. Кажіть лучше, що Бог вам поможе і благословить, і дасть все, що ви хочете». І Льюіс каже, не так подивився, думав, що він жартував спочатку, і каже: «Ви що, каже, я Бога боюся? Як я можу давати людям неправдиве Євангеліє, якщо і правда ці наслідування за Христом? Це бути учнем, вчитися від учителя. Справжні учні не йдуть до Христа, щоб щось отримати, але тому, що не мають більше куди йти». 66-й вірш каже: «І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним». Знайома така ситуація, так часто буває в церквах, і я знаю, я з пасторського досвіду, я пастор, рвала серце за кожною людиною. Бувало, ночами плачеш, і думаєш: ну все, щось не так сказала, щось не так зробила, це вже моя вина, і я вже починала страдати. Люї спить, я його кулаком бік, кажу: ти чого не страдаєш? Він каже: ну чого я буду страдати, каже, і сідав вже зі мною, і каже: так, що ти йому казала? Або що ми йому казали? Ну, слово проповідували. Що ще робили? Ну, молилися. Що ще? Ну, наставляли в правді. То чого ти страдаєш? І повертався, і знов спать. І я знов збоку на бік, і знов кулаком. Ну, чого ти не страдаєш? Знаєте, я не думаю, що Господу було дуже легко сказати, дивіться, 67-й вірш, що він каже: «І сказав Ісус 12-тьом, найближчим, чи не хочете і ви відійти?» І приходить момент в житті будь-якого служителя, коли служитель починає розуміти, що головне – залишатися вірним. Кожен, казав Ісус Навин: «Ви виберіть, кому ви будете служити. А я і мій дім будемо служити Господу». Я не думаю, що Господу не боліло, що вони пішли. Але Він знав, що спасіння приходить для учнів. Він знав, що спасіння потім прийде через учнів. І він знав, що тільки учні можуть взяти це Євангеліє, це слово життя, і рознести його по всьому світу, тому що будуть готові заплатити ціну учнівства, не дивлячися на те, що їм буде це коштувати. Ісус нікого не утримував. Багатьох ходили за Ісусом, а потім, каже, вже не ходили з ним. Дивіться, 66-й вірш. Багато з учнів і не ходили вже з ним. Ісус не сказав їм, коли вони відходили: «Вибачте, я погорячився. Я так жорстко вам це сказав. Я забагато від вас попросив. Ну, вибачте, не хотів вас образити. Щоб загладити свою вину, робіть, що хочете, тільки залишайтеся. Ну, не йдіть». Є проповідники, які сьогодні виходять проповідувати і кажуть: «Ну, відкрийте своє серце для Ісуса, дайте зайти Ісусу, Він чекає». І починають благати, щоб ми служили, щоб благати: «Ну, відкрийте». А ще далі інші йдуть: «Йому так холодно, відкрийте для нього тепло свого серця». Знаєте, наш Господь не є вбогим і попрошайкою. Він є царем вселенної і автором спасіння. І ми повинні зрозуміти, що коли він каже: «Покайтеся і віруйте в Євангеліє», це не прохання, а це заповідь, це є наказ. Знаєте, не треба силою утримувати людей в церкві. Хто хоче йти, хто знаходить іншу дорогу, хто не хоче бути учнем, не треба силою утримувати і не треба впрошувати. Багато один проповідник казав, у своїй церкві. Ви мої, ви овечки, я вас так люблю. Я ніколи на вас слова не скажу і ніколи на вас не буду нічого казати. Але Слово Господнє конкретно говорить, усе Писання Богом натхнене, корисне до навчання, до докору, до виправлення і до виховання в праведності. Для чого? Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла, готова. Для чого? Хто ця Божа людина? Є тут Божа людина? Ну, підніміть руку, хто є Божа людина? Слово Боже є для того. Скажи, щоб я був досконалий. Щоб я був до всякого діла приготовлений. А для цього мене мусить Слово Боже навчати. Мене мусить докоряти, мене мусить виховувати, мене мусить наставляти, мене мусить сварити, дисциплінувати. Бо Слово Господнє каже, батько кожного сина, якого любить, що? Дисциплінує або наказує. 67-й вірш у Івана 6:67 повертаємося. І сказав Ісус 12-тьом, чи не хочете і ви відійти? І відповів йому Симон Петро. До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Алілуя! Тепер ти не лише раві, мій учитель, тепер ти є мій Господь, тепер ти є мій Бог. Справжній учень, брати і сестри, не ховається ні в кому іншому, лише в Христі. Є люди, які в ситуаціях тяжких ховаються в різному. Одні ховаються в алкоголі, одні ховаються, збирають групу людей і починають їм розказувати і плакати, і жалітися, і звинувачувати когось іншого. Інші ховаються в чому завгодно. Але справжній учень ховається лише у Ісусі Христі. Куди ми, до кого ми підемо, Господи? Знаєте, багато хто може сказати слова потіхи в тяжкий час, але торкнутися серця і зцілити серце може тільки Господь. Тільки Господь може заспокоїти, коли всередині буря. Тільки Господь може принести мир в серце, який так потребуємо, особливо в сьогоднішньому світі. Лише у Христі. Справжній учень може помилятися і падати, як Петро. Але він встає і знову ховається в Ісусі Христі. Справжній учень не шукає собі зручностей. Він хоче творити волю Господню, досконалу і приємну. Прийшовши Євангелія від Матвія, 16 розділ, знову ж таки ми дивилися його, 13 вірш, каже, прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, запитав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського? За кого вважають мене оця толпа? Та? За кого всі поуважають? За кого мене вважають? А вони ж відповіли, одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, того, що порубав голови та пророкам Валаама. Інші за Єремію, який плакав, і ніхто в нього не... Знаєте, що пророка Єремії жодна людина від його проповіді не покаялась? А він плакав. Господь йому сказав, іди проповідуй, тебе не послухають. А ти йди проповідуй. Так часто в тяжкий час я щось згадую Єремію. Або за когось з іншого з пророків. А що ще кажуть? А одні кажуть, що Марія Магдалена – це твоя тайна дружина, і що у тебе з нею син. Чули ви сьогодні такі, виходять новості, да? А інші кажуть, що ти і сатана – це рідні брати, ти добрий, а той поганий. А інші кажуть, що ти домовився з Юдою, щоб той тебе зрадив, і ти йому пообіцяв особливе місце в Царстві Божому. Ну, що ще кажуть? Ну, інші кажуть, що коли ти був маленький, ти пішов у Тибет, і там вчився від лами. А інші кажуть, що в Грецію, і там від філософів учився. Знаєте, симпатизуючи ніколи не знають, хто такий Христос. Натовп не знає Ісуса особисто, хоча може отримувати чуда і їсти хліб, і переживати благословіння. І навіть казати: «Господи, благослови мене», і навіть часом сказати «дякую», отак. Але не бути учнем, тільки споживачем. І тоді він, 15-й вірш, він каже до них: «А ви за кого мене маєте?» Ісус хоче, щоб ми знали, щоб ми, як учні, знали, що, хто він є, чому він каже те, що каже, чому він думає те, що думає, то чому він робить те, що робить. Господь хоче, щоб учні знали, чому приходять випробування в життя християнина, чому приходить біль. Учень знає, навіть якщо не розуміє, він знає. Є такі речі, що ми знаємо, не розуміючи, правда? Так чи ні? Є багато речей, які ми не розуміємо, але знаємо. Симпатизуючий відразу ж плаче і каже: «За що мені таке? Я ж вірний, я не грішу». А учень каже: «Господи, дякую за довіру. Дякую, що ти даєш сили стояти. Дякую, що підіймаєш, коли я падаю. Дякую, що потішаєш, коли я плачу і мені тяжко. Дякую, що коли навіть я не розумію, ти все рівно є поруч зі мною». Знаєте, вірність завжди викликає заздрість, викликає ревність, ненависть і породжує ворогів. Але учень знає, що йому все йде на добро, бо він полюбив Господа. І це добро є формування в нас характеру Ісуса Христа, повернення до образу Божого. Господь формує учнів. Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Справжній учень знає свого Господа. Ісус відповів до нього і промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець». Брати і сестри, справжньому учневі Бог відкриває свої таємниці. Те, що симпатизуючий ніколи не взнає і ніколи не спробує, учневі Бог відкриває таємниці. Алелуя! Івана 12 розділ, 12 вірш. І далі: «Другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, почула, що до Єрусалиму надходить Ісус», скільки було людей? Безліч. «То взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч йому, та й кричали: „Осана!“» Хто знає, що значить «Осана»? «Спаси нас». Слово «Осана» значить «спаси нас». І коли вони кричали і зустрічали його: «Спаси нас», вони не кричали: «Спаси нас від наших гріхів». Вони кричали: «Спаси нас від Риму!» Це був політичний крик. І коли вони побачили, що він не прийшов, щоб спасти від Риму, від політичного рабства, через 5 днів вони кричали щось інше. Що вони кричали? «Розпни його!» Та й самий натовп, симпатизуючи, завжди кричать свою вимогу: «Господи, син Давидів, помилуй нас!» кричали сліпі. «Наставнику, помилуй нас!» кричали прокажені. Спаси нас, кричав безліч народу в Єрусалимі. Спаси нас від Риму. Спаси мій бізнес. Спаси, дай здоров'я моїм дітям. Вони кричали, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, цар Ізраїлів. Вони не називали його вчителем. Вони називали його воєнним терміном, цар Ізраїлю. Це був воєнний термін, тому що цар був головнокомандуючим. Не вчитель і не Господь. Натовп зустрічав Ісуса в Єрусалимі пальмовими гілками, клав одяг під ноги Христа і устроїв концерт прославлення. Осанна, хвала, слава Богу вишніх. А через 5 днів той же натовп кричав: «Розпни його, розпни». Сьогодні ми в натовпі можемо кричати, піднімати руки і казати: «Алелуя, слава Богу! Слава Богу вишніх! Осанна!» Але ми можемо прийти додому і ображати нашу дружину, нашого чоловіка. Ми можемо ображати наших дітей, бити. Ми можемо йти і шукати втіху в інших місцях. Ми можемо сьогодні співати «Алелуя», а прийти і співати іншу пісню на вулицях міста чи де б то не було. Натовп нічого не означає, брати і сестри. Більшість не визначає правду. Господь є правда. Матвія 27 розділ 17. Втомились? Не змерзли? Одинокі голоса. Ще 2 години і закінчуємо. Матвія 27 розділ 17 вірша і далі каже: «Як зібрались вони, то сказав їм Пилат, котрого бажаєте, щоб я вам відпустив?» Тим самим, що кричали «Осана!» Бараву чи Ісуса, що зветься Христос? Бо він знав, що його через заздрощі видали. А первосвященник і старший попідмовляли народ, щоб просити за Вараву, а смерть Ісусові хотіли заподіяти. Знаєте, симпатизуючі не знають Бога, не впізнають Божого. Вони не впізнають Божого. А намісник спитав, 23-й вірш, яке ж зло він зробив? Вони ж почали ще сильніше кричати і казати: «Нехай розп'ятий буде». Хто ти сьогодні є? Ти є учень чи симпатизуючий? Повертаємося до нашого першого місця, Матвія 11 розділ, 30 вірш. З 28 по 30 вірш. Каже: «Прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливим, і знайдете спокій душам своїм». Слово «спокій» – це слово єврейське «шалом». Шалом означає повна гармонія з Богом і означає, що Бог забороняє ворогу турбувати вас. Бог ставить перешкоду пожирателю. Пам'ятаєте, в Малахії, де говориться за десятину, каже: «Принесіть десятину, і я забороню пожирателю». Бог дає свій шалом на вас і на ваше повну прихильність свого серця. І отже, робить 3 запрошення. Каже: «Прийдіть до мене». Перше. Друге: «Візьміть на себе ярмо моє». І третє: «Навчіться від мене». І в результаті що буде? «Я вас заспокою». Це є надприроднє Боже втручання. Ви переживали, коли серед тяжкої хвилини моменту життя раптово мир наповнював серце? Надприродньо. А потім каже: «Знайдете ви душам вашим спокій. Це коли ви самі будете знати місце спокою і будете його знаходити, як учень. Чуєте? Господь дає надприродньо, і ми від нього вчимося, як знаходити спокій в своє серце. Отже, він каже, прийдіть до мене. І що він каже? Візьміть на себе ярмо моє. Коли ми говоримо про ярмо, ми уявляємо собі такий тягар, правда? Ви знаєте, коли... подивіться, ось тут ярмо є. Бачите на екрані? Це є ярмо. Ярмо на скількох? На двох. Коли молодого вола вчили, або бика ставили, щоб вчити його орати, або обробляти поле, або що він робив, його завжди ставили в ярмо з досвідченим биком. Чуєте? І ось молодий ставав, брав на себе ярмо досвідченого. Тому що досвідченого не було фізичної сили, не було вміння і не було навику, як носити це ярмо. І Господь каже, візьміть на мене моє ярмо, на себе моє ярмо. Господь є досвідчений, сильний, могутній. І каже, а ви візьміть моє, не тягніть свій тягар самі. Не тягніть те, що вам не під силу. Каже, через що він каже, бо ж моє ярмо любе, і тягар мій легкий. Коли ми стаємо, запрягаємося в ярмо Господа, хто тягне груз? Хто? Господь. Коли ми стаємо разом з ним в його ярмо, тоді ми знаходимо спокій для нас, брати і сестри. Він каже, віддайте мені всі ваші тривоги, віддайте мені всі ваші труднощі, віддайте мені всі ваші болі, навчіться від мене. І для того, щоб навчитися від Господа, треба ходити разом з ним, як учень, вчитель і учень, вчитися від сильнішого, іти. Хто направляє? Він. Хто несе найтяжче? Він. Хто навчає? Він. Сьогодні, мої брати і сестри, Слово Господнє говорить для нас з вами. Станьте моїми учнями. Якщо ти до сьогоднішнього дня був симпатизуючим, каже Господь, прийди до мене, і навчися від мене. Яке благословіння, що до сих пір звучить цей голос, правда? Яка благодать, що Господь запрошує нас стати в його упряжку. Бо тільки він знає дорогу, бо він сам є дорога. Тільки в нього є сила, тільки в нього є все необхідно для того, щоб нива нашого життя була оброблена так, щоб ми прийшли в життя вічне. Амінь. Амінь. Давайте встанемо.